राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता का योग और योगों से बड़ा विलक्षण है। योग शास्त्र का योग है, उसमें कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सा उसको योग कहा है। चित्त की विद्युत मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरोध चार भूमि होती है। मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र 5 होती है, उसमें निरोध है वो योग है, वृत्तियों का निरोध। और गीता का योग जो स्वयं है, आप स्वयं का जो परमात्म तत्व के साथ में नित्य संबंध है, उसका अनुभव करना योग है। वो नित्य योग है। स्वयं जो मैं हूँ ऐसा मानता है आदमी, वो मैं हूँ ये मानता है प्रकृति के साथ संबंध जोड़ करके, तो मैंपन है प्रकृति का अंश, और हूँ जो सत्ता है ये है सामान्य परमात्मा का स्वरूप। तो ये संसार के साथ प्रकृति के साथ संयोग किया है, इसका वियोग हो जाता है, तो वियोग को योग कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसको योग कहा। और वियोग होते ही जो नित्य परमात्मा के साथ इसका वास्तविक संबंध है वो नित्य योग है, उस योग की प्राप्ति होती है, उसको समत्व योग का है। मानो समता स्वतः है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उस सम के साथ अपना स्वतः संबंध है, उसकी जागृति हो जाए, स्मृति हो जाए, मन है जिसकी, उसका नाम योग है। तो इस योग में जड़ता का किंचित मात्र लेश भी संबंध नहीं है। संबंध जो पहले परिवर्तन दुख संयोग वियोगम वो हो गया, उसके बाद स्वतः सिद्ध जो योग है वो प्राप्त हो जाता है। गीता इसको योग कहती है। जो परमात्मा के साथ में स्वतः संबंध है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जो कहा है ये अनादिकाल से जीव लोक में जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ है अनादिकाल से। तो जीव रूप से कब बना है, जब अहम के साथ में संबंध हुआ, तो अहम के संबंध को स्वीकार करने से अपने से वियोग हो गया। वो वियोग हुआ नहीं है, किंतु अहम के साथ संयोग मानने से उस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। अब संयोग का जब अभाव हो जाता है, निर्ममो निरहंकार अहंकार से रहित, अभिमान अहम वृत्ति से अहम भाव से रहित हो जाता है, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति वो ब्रह्म स्थिति है, उस ब्राह्मी स्थिति का नाम योग है। ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं दूसरे अध्याय में, ये पिछपन से अगाड़ी सोवन में बात आई, पिछपन से प्रजा दीदा कमान सर्वान पार्थ मनोवतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने से अपने आप में स्थिति है, वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्वतः स्थित हो जाती है, जो अपने सुख में वो स्थित हुआ और बुद्धि स्थिर हुई। बुद्धि स्थिर होने से अपने में स्थिति हो जाती है, अपने में स्थिति से बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, ये दुख संयोग वियोग होता है जागरी, और उसके बाद अपने में स्थिति हो जाती है, वो समत्व वियोग हो जाते। तो विहाय कामान यह सर्वान उमास तरती निष्क्रिय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और स्प्रिय का भी त्याग कर देता है, ममता का भी त्याग कर देता है और अहमता का भी त्याग कर देता है, तो स्वतः स्वरूप रह जाता है, उसको निरहंकार है। विहाय कामान या सर्वान उमास तरती निष्क्रिय, तो कामना जो जिस चीजों की ये मेरे को मिल जाए ये मिल जाए, ये कामना है। इसके बाद मिल जाए ये इच्छा तो नहीं रहती, परंतु ज्यादा लगता है तो ये कमल हो तो ठीक है, नहीं हो तो चलता है काम। ऐसी जो भीतर वृत्ति उसका नाम स्प्रिया है, वो परवाह है उसकी, वो परवाह भी उठ जाती है, परवाह नई कामना की परवाह तो मिट जाती है, परंतु अपने पास जो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर है इसमें अपनापन रहता है, वो परवाह मिटने के बाद में ये ममता भी मिट जाती है, ये मेरा शरीर है, मेरी इंद्रिया है, मेरे प्राण है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये भी मिट जाती है, तो फिर अहम रहता वो अहम भी मिट जाता है, निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित, फिर है जो रह जाता है वो नित्य योग है। उसको गीता ने कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्ति विमोहयति, इसको प्राप्त हो जाता है उसे मोह नहीं रहता, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये स्मृति हो गई, ब्राह्मी स्थिति की स्मृति हो, ये योग है असली। नई नाम प्राप्ति विमोहयति स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अंतकाल में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वो निर्वाण ब्रह्म स्थिति हो गई उसकी, अब कुछ बाकी नहीं रहा, कोई करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहा, कृत कृत हो जाता है, ज्ञात ज्ञातन भी हो जाता है और प्राप्त प्राप्तन भी हो जाता है, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। अंतकाल में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो ये योग है गीता का, कर्म योग का भी तात्पर्य ये है, भक्ति योग का भी तात्पर्य ये है, ज्ञान योग का भी तात्पर्य ये है, अष्टांग योग का तात्पर्य भी इसी में जाता है अंत में। तो गीता का योग ये है जो चिन्मय तत्व के साथ में अपना आवास जो सदा से संबंध था उसकी जागृति हो जाना, ये योग होता नहीं है, ये है, उस है का अनुभव हो जाता है। कब? कि जब दूसरी चीजों से संयोग का वियोग कर लिया, जैसे कोई साधु हो गया, तो साधु हो गया का अर्थ क्या हुआ कि माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई के साथ संबंध हमारा नहीं, तो वास्तव में जो संबंध नहीं था माना हुआ संबंध मिट जाने से ये साधु हो गया, तो ठीक जैसे साधु हो जाता है तो चाहे घर वाले एक साथ मर जाए, माँ बाप भाई भौजाई भतीजा चाचा ताऊ सब के सब सौपट एक दिन हो जाए तो सिद्ध पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ संबंध विच्छेद अपना कर लिया, उनके हम नहीं, हमारा वो नहीं, उस संबंध विच्छेद से उनका असर नहीं पड़ता। कोई मर जाए तो, और बहुत पनप जाए, बड़ी वृद्धि प्राप्त हो जाए तो कुछ असर नहीं पड़ता। इस तरह से अहं के साथ संबंध जोड़ने से ये पर्दे परतंत्र हो गया, और अहंता के साथ संबंध जोड़ने से परतंत्र हुआ, उसकी अपेक्षा पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में जो ममता कर ली गई मेरा धन है, तो ये बहुत ही निशा हो गया, बन गया ये। और एक विलक्षण बात ये होती है कि ममता करने से ये समझता है कि मेरी इतनी चीज में बड़ा हो गया, महान तुच्छ हो गया, गुलाम हो गया, और उसमें समझता है कि मैं बड़ा हो गया। धन अधिक मिलने से ऊंची पार्टी हो गई, तो धन के गुलामी का नाम ऊंची पार्टी है। तो ये अपनी इज्जत गिरी है, क्योंकि धन के कारण अपने को बड़ा माना। अगर धन नहीं तो अपना बड़ा नहीं है, वास्तव में अपने बड़ा जितना है उतना बड़ा धन होने से उस बड़प्पन का अनुभव नहीं होता। धन के कारण से बड़प्पन अनुभव होता है, तो अपने स्वरूप का अनुभव जो वास्तव में चेतन है और सबसे बड़ा है, उसका अनुभव नहीं होता। तो इनसे त्याग करने से उसके स्वरूप का अनुभव है, अपने स्वतः सिद्ध जो परमात्मा तत्व के साथ एकता है, उसका नाम योग है। ये गीता का योग है। चीजों के बटोरने से अपने में अधिकता मालूम देती है, ये बड़ी भूल है। क्योंकि आप ध्यान दो, एकदम साफ स्पष्ट बात है कि स्वयं तो रहता है, और ये अवस्था है, चीज वस्तु है, ये स्वयं रहती नहीं, ये बदलती है। बचपन से लेकर मैं एक वही हूँ, ऐसा अपने में निरंतरता का, सत्ता का अनुभव होता है। और इतनी विद्या आई, इतना मैंने धन इकट्ठा किया, इतना कुटुंब हो गया, इतनी जमीन हो गई, इतनी जायदाद हो गई, तो ये हो गई मानता है, इनके साथ संबंध जोड़ लिया, उतना ही वो परतंत्र हो गया, पराधीन हो गया, तुच्छ हो गया। तो ये तुच्छता मिट करके अपनी असली जो स्थिति है उसको प्राप्त करने का नाम योग है। जैसे नित्य निरंतर मर रहा है, उसको मानता है कि मैं जी रहा हूँ, ऐसे ही धन संपत्ति विभव होने से मैं बड़ा हो गया, ये वहम है, वास्तव में छोटा हो गया। धन बड़ा हुआ, जिस धन के कारण तू बड़ा हुआ, धन नहीं नहीं तू छोटा हो गया। तो तू तो छोटा हुआ है, धन नहीं था तब बड़ा था, चेतन था वो धन। आगन तू आने जाने वाले के मिलने से तेरी तो फजीती हुई है, बेइज्जती हुई है, बड़ा कैसे हो गया। तो वो जो स्वरूप स्थिति है उसका नाम योग है। और वो है अंश परमात्मा की परा प्रकृति, और वो परा प्रकृति और परमात्मा में लीन हो जाए तब असली योग हुआ। स्वयं जो है खुद, वो स्वयं जिसका अंश है वो है स्वयं। तो अपने स्वयं में से तो आत्मनिवेशात आत्म तृप्त मानो आत्मनिव संतुष्ट कार्य विद्यते, वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है। ये ज्ञान से अपने स्वरूप में स्थिति, और अपना स्वरूप है परमात्मा का अंश, वो अपना है, ये अपना स्वरूप, वो अपना स्वरूप, अपना जिसका अंश है वो है परमात्मा तत्व। उस परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता है, ये योग है। ये ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, अष्टांगों से, संपन्न योग से उस तत्व की प्राप्ति करना है। वो जो प्रामणी योग है उसको गीता ने योग कहा है। जो नित्य योग है, मानो योग स्वतः है, केवल नाशवान पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने से अपने स्वरूप से वियोग हो गया, तो वियोग हुआ नहीं है। वस्तुओं के साथ संयोग मान लिया तो अपने नित्य योग का अनुभव नहीं होता। ये गलती हुई। और वो संयोग हुआ, उस संयोग से महत्ता हो गई, उस संयोग को सत्ता दे दिए है। वो है नहीं, क्षण भंगुर है सब पदार्थ, कोई चीज है नहीं, तो है मान लिया और है मान करके उसको महत्ता दे दी। तो रुपया बड़ी भारी चीज है, जमीन जायदाद बड़ी भारी चीज है, कुटुम्ब है ये बड़ी भारी चीज है, मान आदर सत्कार ये बड़ी भारी चीज है, उसको महत्ता दे दी। और जितनी अधिक महत्ता दे दी उतनी अपनी बेइज्जती हो गई, कोई पराधीन हो गया। और ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, सत्ता है ही नहीं, तो सत्ता भी इसकी नहीं है, महत्ता इसमें कहाँ है। सत्ता दे करके महत्ता दे दी, ये गलती हो गई। इस गलती से रहित होकर अपने नित्य परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। क्यों भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव लोक में जीव भूत जीव बना हुआ हो गया है, मेरा ही अंश केवल ममई वांश। और गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी ये है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। वो जो नित्य निरंतर बदलने वाले के साथ संबंध कर लिया, ये भूल कर गई। ये भूल मिट जाती है तब स्मृति आ गई, अपना इसके साथ संबंध नहीं है। ये स्मृति आ गई, जड़ता के साथ वियोग हुआ, वियोग होने के बाद में अपने अंश के साथ में योग हुआ, वो समत्वम योग उचते, उसका नाम योग है। ये योग का स्वरूप है। जो नित्य निरंतर परमात्मा के साथ संबंध है, वो संबंध छूटा नहीं, मिटा नहीं, वो छूटता नहीं, मिटने वाला नहीं, मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं। केवल नाशवान पदार्थों के साथ संबंध मान लेता है तो उसका अनुभव नहीं होता। जैसे बाहर दृष्टि होने से भीतर की दृष्टि मिट जाती है, जैसे पश्चिम की तरफ देखने से सूर्य की पीठ हो जाती है, और वो पीठ न हो सन्मुख हो जीव में जब सन्मुख हो जाता है तो ये संसार से विमुख हुआ, भगवान के सन्मुख हुआ। सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय, तब ही जब ये परमात्मा के सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप कहाँ से पैदा हुआ? जहाँ से अपने खास स्वरूप से विमुख हुआ, तब से पाप हुए। तो असली पाप परमात्मा से अलग होने में हुआ, इसके बाद पदार्थों के लिए पाप करता, ये पाप हुआ, पीछे पाप ही पाप हुआ। जितना संग्रह करता है लेता है उतना ही पराधीन होता चला गया, फंसता चला गया। अब होश आ जाए कि वास्तव में इनके साथ मेरा संबंध नहीं है। भगवान ने एक बड़ी भारी कृपा की है कि शरीर के साथ संबंध मानो तो बदलता है, बालक था जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, तो मैं बालक हूँ कहते कहते मैं जवान हूँ कहने लग गया। ये नहीं सोचता है कि बालकपन नहीं रहा मेरे साथ, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तो बालकपन मेरे साथ नहीं रहा तो जवानी साथ में रहेगी? और वो स्वयं पूछ कहता मैं तो बूढ़ा हो गया, तो जवानी के साथ वियोग हो गया, फिर बूढ़ा के मैं तो रोगी हो गया और निरोग के साथ भी संबंध विच्छेद हो गया, फिर रोगी ने निरोग है तो रोग के साथ भी। ये किसी के साथ संबंध जोड़े वो रहता नहीं, और संबंध जोड़ने वाला स्वयं रहता है। तभी उसको पाप मन लगते है, जन्म मन होते है, दंड भोगना पड़ता है मुफ्त में। जैसे मारवाड़ी कहते हैं भाठू उसार मत हो मांडे, पत्थर उसार कर लग गई तो किसने लगा दी उसार के, क्यों सीधी से किया। दूसरी कहते हैं उड़ तो तीर ले लिया, उड़ तो तीर, तीर जा रहे राम जा कर रहेगा अलग, तो उड़ता तीर खून लिया भाई ये आपत, ये तो नाश हो रहा है, उड़ता तीर जा रहा है, उसको पकड़ लिया हो गया दुखी, और उसको मान लिया सुखी, दुखी हो गया परतंत्र हो गया, उसमें सुखी और स्वतंत्र मान लिया, मैं स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र कैसे हो गया, तू तो स्वतः चिन्मय सच्चिदानंद रूप है, अब इन असत जड़ दुख को अपना मान लिया स्वतंत्र हो गया, और पराधीन सुख ने सुख ना ही सुख है नहीं, और इसमें सुख ढूंढता है। भगवान कह दुख आ रहे हैं, मशाश में दुख आ रहे हैं, ये समझ सुन करके सुखी होता है, मान करता है, बड़ाई देती है, मेरा आदर हो गया, अरे तेरा निरादर हो गया, आदर लायक तो तब था जब तेरे जड़ता के साथ संबंध नहीं था, चिन्मय था तब तेरा आदर था, तब महिमा थी, और जड़ता के अधीन हो गया तो ये तो तेरा निरादर हुआ है, अपमान हुआ है, तुम्हें क्या वियोग हो जाए तो योग हो जाए, परमात्मा से वियोग तो योग हो जाए, ये गीता का योग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो राजा ने कहा महाराज ऐसी बात है तो उसकी घर की भिक्षा मिल जाए मेरे को, तो भिक्षा मिलने से ठीक है। तो राजा गरीब बढ़ करके उसके घर की भिक्षा ले गया, तो कहा माता जी भिक्षा दे मेरे को, मैं भिक्षा दे वो खरी कमाई का दे जिसमें खरी कमाई आप हो। तो उसने कहा बेटा खरी कमाई तो नहीं, थोड़ा मेरे इसमें मुझे हक आ गया है, मैं ऊन साफ मिश्र करके काट करके उसमें बिक्री करती हूँ, उसमें काम चलता है। तो एक दिन की बात है, मैं रात्रि में कर रही थी तो पास में एक बारात निकली, उस बारात में गैस का आंडा, वे आंडे के प्रकाश में ऊन साफ कर ली, वो पराय हक आ गया इतना, इस बात और तो शुद्ध है, इतनी पराय हक आ गया भाई, पराया हक आ जाए वो शुद्ध हो जाए, चीज बार शुद्ध हो जाए। तो जो काम करो जहाँ करो अपना काम ठीक तरह से कर लो, अच्छी तरह से तत्परता से करो, जिसमें हमारा हक उनमें रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर हमारा पैसा बेहक करना आवे ये नहीं मेरा करिए, काम करने वाला सब कोई, और सुधार करते ही जाओ। काम करने वाला होता है उनके सब काम होता है ना, बही खाता का काम करता है, कोई दरवाजगी काम करता है, कोई माल इधर लाना उधर भेजना ऐसा काम करता है, जो काम करो वो ठीक तरह से करो, और उसमें सोचता रहो क्या सुधार करो। तो एक काम करने से पैसे मिलते हैं, एक करने से अभ्यास होता है, काम करने का अभ्यास हो जाए, जैसे बही लिखता है बही खाते का काम हो जाता है, और एक बही खाता करना आ जाता है, तो करना आ जाता है वो अपने घर की चीज है, करते हैं वो समय देगा तो बिक्री हो जाता है, परंतु विद्या सीख लेते हो ना वो अपने अपने हो जाती है। आप सुनिए ना, किसी काम में करो वे काम करने का तरीका सीख लोगे तो वो तो आपका होगा, और वो विद्या काम करियो वो काम मालिक का होगा जिसे पैसा लेते हो, परंतु विद्या सीखते हो उसके पैसे नहीं लगते है, उससे अपने विशेषता से विद्या करने की आती है, तो किसी जगह जाओ दूसरी जगह तो वो विद्या काम देगी, किसी भी जाओ कोई काम करो। शशि दादा जी कहते थे कि मेरे पास में रहे वो आदमी और जो काम करे तो पैसा अधिक मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काम उनको ठीक तरह से बताता हूँ तो वो काम सीख जाते हैं, काम सीख जाते जा जाएगा अच्छा काम करेंगे तो वो विद्या बड़ी हो गई। एक श्लोक आता जिसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी हंस पर क्रोध करे तो अपने से निकाल दे, तो निकल जाए मैं तेरे बाहर नहीं रखूंगा, निकाल दे, वो तो निकाल देंगे, पर पानी और दूध को अलग करके पानी पी जाना, क्या ये विद्या ब्रह्मा जी ले लेंगे, ये तो हंस के पास रहेगी, निकाल दे तो क्या हो, ऐसे काम करते हुए आप सीख जाओ वो विद्या तो आपके पास रहेगी, कहीं जाओ और विद्या से आपकी जीविका चलेगी। तो मनुष्य को काम करना वो विद्या ठीक तरह से करना तत्परता से तो उसका स्वभाव सुधर जाएगा। आजकल मैंने कई बातें देखी है, मास्टर अध्यापन करने वाले नाम लिखा देते हैं, मास्टर जाते ही नहीं, विद्यालय में जाते ही नहीं, 15-20 दिन महीना नहीं जावे और न हाजी भर दे, हाजी भर दी तो वो परिश्व आई बहुत खराब कर रहे। अपने महलवाड़ मठ में सड़क बन गई, जिसमें कह दो सड़क वहां से वहां गांव तक सड़क बन गई है, तो सड़क का पैसा ले घर सुधारे काम करे वो भी, उस जार देखो तो सड़क को काम ही नहीं है बिल्कुल, हिसाब ही बड़ी हुई जो तब तरह ऐसा वहां से वहां तक तो सड़क बन गई, इतना रुपया लगे इतना सड़क बन गई, वहां देखे तो रेत ही कुटू बोल गई, कटे कटे रेत कर गई कटे और सड़क बन गई, दफ्तर में सड़क बन गई, तो वो पैसों खराब बहुत हुए, वह पैसों अंदर निर्मल अंदर का बहुत मेल हो जाए, पर आए के ले लिया झूठ कपट के लिया था तो वो खराब हो जाती है। इससे अपने सदा जो काम करो तत्परता से उत्साह से करो, आदत अपनी बनाओ, ऐसी आदत ही कम कष पड़े थी, मैं देखा काम करे मजदूर काम करे लाल खड़ा रह जाएगा, फिर उसे वो कड़ाई भर करके उठावे, उठा धीरे धीरे धीरे वहां जाएगा, जाए वो डाल दे से फिर खड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे पीछे आ जाए, तो उसे क्या होता वो तो समझता है कि मैं ठगाई करता हूँ, काम तो कम करना पैसे लेता हूँ, वह ठगाई खुद के नुकसान करे, आदत खराब पड़े कहीं जाओ तो ऐसे करेगा, तो एक आदमी रखेगा नहीं उसको, तत्परता से काम किया हुआ तो आदमी घर घर रखेगा। नागौर में दादू बंती पढ़ाते थे तो उनके पढ़ाए हुए को हर एक आदमी मुनि रख लेता, कैसा बड़ा तेज होता था वो, नशीली में पढ़ा है नागौर में दादू पंथी यानी पासवासी अशाब की, तो कहीं भी था उस आ जाऊंगा हमारे आगे, हर एक मुनि रख ही लेता अपना, कैसा तेज होते थे वो, तो मैं पढ़ाता था सी तुम्हें तैयार न कर रहे और पढ़ाते थे, तुम पढ़ने की भी दे तो आप घर की हो गई बात हो, पैसे तो लगे आगे आदर में समझी गई, तो अच्छी बात काम करे ठीक है भाई, तत्परता से काम, भाई हो चाहे बहन हो, अपने घर में काम करो, सासरे में करो, पीर में करो, उत्साह से तत्परता से काम करेगा तो आदत तो साथ में रहेगी, तो विद्या तो आपके साथ में रहेगी, कोई काम करो आप जिस बेचारे की विद्या अपने हाथ में रहेगी, तो उत्साह से तत्परता से काम करो, यार कोई गलती निकालेगा तेने गलती करी तो वह गलती तो शुद्ध कर लो, नहीं करे तो दुख नहीं होना, मैं गलती करी वो नहीं, सफाई लेने जरूरत नहीं, अपने गलती नहीं करी है, मन में संतोष है, यार गलती कर रहे हैं अगड़ी करेंगे नहीं, गलती गलती निकालते हैं, इसका अर्थ ये होता है तुम काम करते हो, काम नहीं करे वही कुछ गलती क्या निकले, मैं करता हूँ काम तो लोग तुमने गलती करी, अरे करो ही नहीं क्या गलती में, ये पैसा ने काम करने वाले की तो सुधार करो, मेरे प्रेम से आदर से काम करो, मैं तो ये बात कहता हूँ व्याख्यान में, जो अच्छा ईमानदार सेवक होता है मालिक उसका निरादर करेगा तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, नौकर है अच्छा मालिक है और मालिक को धोखा दे रहा काम नहीं करेगा तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, जाओ जाए अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, मनुष्य मिला है और मनुष्य लाभ नहीं देता तो बार बार मनुष्य नहीं मिलता, और भजन तू जा आराम कर भाई, जा आराम कर, जा आराम कर, सोचे चुपचाप है आंख में बहुत सारे तो इस तरह से कोई काम करो, श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता संसिद्धि लभती नारा, अपना अपना काम ठीक करे तो सिद्धि हो जाती है उसकी, हर एक भाई हो बहन हो कोई हो संबंध कोई हो सास हो चाहे बहू हो देरानी हो जेठानी हो नंद हो चाहे भुजाई हो अपना काम ठीक करे अपने ड्यूटी पूरी ठीक बजावे उसे सब जगह आदर होगा, नौकर में ऐसे ही उसका नौकर सब जगह काम करेगा, तो ये बात उत्साह से काम करो, अपने प्रेम से करो आदर से करो ठीक तरह से करो और आपस में प्रेम रखो, नहीं बने छुट्टी ले लो अच्छा, और तनख्वाह बढ़ानी हो तो आजकल यूनियन करके तंग करे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना काम अच्छी तरह से करें और अच्छी तरह से करके काम से मालिक को राजी कर दे और फिर कम है तो फिर दूसरी जगह देखे भी वहाँ नौकर रख सकते हैं ये, ऐसे मर जाए तो कहना मैं और जगह जाता हूँ, आपसे चिट्ठी मांगता हूँ। फिर क्यों? मैं दूसरे कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा, महंगी हो रही है, इस वास्ते आपसे आगे हूँ, आप रीस मत करना, मैं जो छुट्टी मत जाना हुआ। तंग नहीं करना, तंग करके दिया हुआ। देखो गाय है ना, गाय का दूध जो प्यारा हुआ है, आप ध्यान दे सुनना, गाय का दूध तो पीते हैं परंतु उनको छान कर पीते हैं। गाय का दूध है, कपड़े में छान छान कर पिएगा। छान कर क्यों पिए? कि गाय का रुआ आ जाएगा उसमें, तो रुआ आ जाए उसे दोष लगे, और गाय का दूध पी जाए तो शेरा पर